बुलाते ना मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। बुला देना मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी सोहन से है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमत है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। बुला देना मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तारा ना गाता, तू ही तो फसाना गाता, तू तुम्हें ये तू करना बनता, तू अपना गुना। मुझे दुआ पाएगा, रहेंगे जहाँ हमारी वफा, मुझे दुआ।